أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران وخواهران وبینندگان وشنوندگان محترم الحمد لله که ما و شما از کتاب بیدان از علمی صرف 12 درس گرفتیم و حالا باشد درس 13 را به سمع شما خواهم رسانید. کتاب بیدان درس 13، کتاب صرف علمی گراماتیکای زبان عربی. موضوع درس ما و شما معلوم فعل جهد است. ما و شما گفتیم عرب از هر مصدر 12 چیز اشتقاق میکند. از این 12 تا ما 4 تاش را گرفتیم: فعل ماضی، فعل مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول. این 4 تا را به تفصیل گرفتیم. امروز باشد پنجمش را میگیریم. از این 12 پنجمین چیزی که عرب اشتقاق میکند و عرب از اون کلمه میگیرد این چی است؟ فعل جهد است. معلومی فعل جهد. ما شما معنای جهد را در گذشته خونده بودیم که انکار فعل ماضی. اکنون میبینیم صاحب کتاب برای ما و شما درباره فعل جهد چی میگوید. صفحه 29، هر کسی که این کتاب را دارد در صفحه 29 میگوید که معلومی فعل جهد. ببینید معلومی فعل جهد موضوع درس امروزه امون. میگوید معلومی فعل جهد رو نیز 14 مثال است. چطوری که ما شما به اینها ما شما آشنا هستیم. حالا شما ببینید شاید تعجب کنید که چرا این فعل جهد است که فعل مضارع هست که ما خونده بودیم. فعل مضارع، این همه فعل مضارع هستند. اما من این را به خاطر آن نوشتم که حالا فعل جهدش میکنیم چیکارش میکنیم. حالا این نوشتگی من فعل مضارع هست. اینها را اکنون من فعل جهد میکنم، شما میبینید که چطور فعل جهد میکنم. میگه معلوم فعل جهد را نیز 14 مثال است. ببینید 14 مثال دارم. فعل مضارع خونده بودیم، 6 تا برای غایب، 6 تا برای مخاطب، 2 تا برای متکلم. 14 مثال است. 6 غایب را بود و 6 مخاطب را بود و 2 حکایت نفس را بود. اون 6 که غایب را بود 3 مذکر را بود و 3 مؤنث را بود. این کلمه های هست که ما و شما در فعل مضارع خونده بودیم، احتیاج به توضیح ندارد. اما اکنون حالا این فعل مضارع هست، من این را میخواهم فعل جهدش بکنم. چطور فعل جهدش میکنم؟ معلوم فعل جهد، دقت بتید، اهمیت بدید که چی کارش میکنیم. اولا در اولش یک حرف لام رو میاریم. ببینید حرف چی هستین؟ لام، لام، لام. این رو میاریم در اولش. حرکت آخرش که دمه بود، دمه رو میگیریم، دمه رو میگیریم، در جاش چی میمونیم؟ ساکین. لام یاد داریب اکنون شد فعل جهد. نو این فعل مضارع بود، فعل جهد شد. دقت داده چکار کردیم؟ لم موندیم، آخرش رو سکون کردیم. اکنون در اینش هم لم میمونیم. ببینید لم در اینجا حرکت نیست، چکارش میکنیم؟ یادتان باشد ما و شما گفتادیم امثله خمسه، امثله خمسه اینها بود نه؟ اینها همه در امثله خمسه میدر آمدن. در امثله خمسه گفتیم بعضی وقتا نون حذف می شود، از بین می رود. اکنون انا همین جایی هست که باید نون برود. اکنون دیگه ما احتیاج به نون نداریم. اکنون میگیم لم یضرب، لم یضرب، نون برفت. این لم نون را خورد، نون را از بین برد. اینجا در دمه بود، دمه اش را لم از بین برد. در اینجا چیکار میکند؟ دقت بتید، لم در آمد، آخرش در نون است، با همون امثله خمسه است. این نون از بین رفت، لم در آمد، نون از بین برد. اکنون ما احتیاج به یک الیف داریم که الیف فارقه هم دارد. احتیاج به چی دارم؟ یک الیف. این الیف رو میاریم، نون از بند میبرم، الیف فارقه رو میاریم. اکنون در اینجا هم همین کار رو میکنیم. دقت بتید، لم آخرش حرکت چه میگیریم و مثل این چی میشود؟ ساکین. لم در اینجا حرکت چه کلن میگیریم؟ کلن میگیریم چی؟ نونه کلن از بین میره چی میشود؟ لم تضریبه، لم تضریب، لم تضریبه. اکنون در یا ضریب نه، در اینجا لم رو میمونیم. لم آیا نون از بین میبریم؟ نه. چرا؟ زیرا که نون نون ضمیر است. مفتد نون دو نمود است، نون حرفی است، نون ضمیر است. نون های حرفی از بین میروند، نون ضمیر از بین نمیرود. پس اینجا هیچ تغییرات نیست. لم میدرد همون خیلی میست، زیرا که این مبنی است، این تغییر نیابنده است، این شخص شدگی است. لم یاد ضریب نه، این به حال خودش میستد، فقط لم در اولش موندیم. باز لم در اینجا میمونیم، حرکت آخرش رو میگیریم، ساکین میکنیم. لم نون رو از بین میبریم، زیرا که این امثله چیه؟ امثله خمسه. امثله خمسه نون از بین میرود. لم تضرب، لم تضربا. اکنون اینجا چیکار میکنیم؟ لم رو اولا میاریم، این لم عمل دارد، نون از بین میبرد، نون نابود میکند. نون نابود کرد، به مثل اینجا احتیاج به چی داریم؟ الف فارقه، الف فارقه را میاریم. باز دوامش، اینجا یک لم رو میاریم، دقت بتید آخرش نگاه میکنم، این هم امثله خمسه است نه؟ این نون رو از بین میبریم، نون از بین میبریم، آخرش چی میشود؟ حرف یا، آخرش حرفی یا. این یا را جداگانه بنویسم تا اینکه فهموتر واضحتر شود. نون ما از بین بردیم، نون ما از بین چیکار کردیم؟ بردیم. شد لم تضریبی، اصلش چی بود؟ لم تضریبی نبود، نون از بین نمی، لم آمد و نون خورد، نون از بین برد. باز در اینجا همچنین لم رو می نویسیم، این نون رو از بین برد، زیرا که امثله خمسه است. در اینجا چی؟ لم رو میاریم. اکنون اینجا هم تغییر، این نون از بین می رود؟ نه، زیرا که مبنی است. پس این دو نون، نون های ضمیر می ایستاده، این شخ می ایستاده، می خیلی اگران چیز تغییر نمی تید. لم تضریب نه. اکنون اینجا در متکلم میگیم لم حرکت آخر از بین می برد، ساکین می کند. اینجا همچنین لم حرکت بین از بین می برد و چکار می کند؟ ساکین می کند. پس حالا شد معلومی فعلی جهد. پیش از این لم رو بدروریم فعل مضارع بود، لم که در آمد شد معلومی فعلی جهد. انا این ده میگن فعل جهد. تقسیماتش را در فعل مضارع خونده بودیم، حالا فقط معنیهایش را دقت بتید. اکنون همین طور فعل را جهد میکنیم، دقت بتید معنیهایش را. اون سه که مذکر را بود، اکنون شش تا غایب، سه تاش که برای مذکر که هست، اکنون سه تا را بیان میکنم. میگه اون سه که مذکر را بود، لم یضرب، آخرش ساکین، یضربو بود، لم درما، لم یضرب. ترجمهش نزد و امد در زمان گذشته صیغه واحد مذکر غایب معلوم فعل جهد. نزد و امد در زمان گذشته، یضربو میزنه و در زمان آینده بود، لم رو موندیم، نزد و در زمان گذشته شد. معنی را اهمیت بدید، معنی را تغییر میتید. اونجا میزد در زمان آینده بود، اینجا نزد در زمان گذشته. نزد نمیزند نه، نزد اول نمیزند، بعد میآید که اون را خواهیم خواند. لم یضرب نزد و امد در زمان گذشته. لم یضرب، لم یضرب. ترجمه نزدن ایشان دو مرد در زمان گذشته صیغه تثنیه مذکر غایبین معلوم فعل جهد. این دو غایب، دو مرد، معلوم فعل جهد است. اینجا در نونه لم از بین برد. لم یضربو جمع مذکر غایب، جمع مذکر غایب. ترجمهش نزدن ایشان همه مردان در زمان گذشته صیغه جمع مذکر غایبین معلوم فعل جهد. نزدن و ایها مردها در زمان گذشته، لم یضربو نزدن و ایها مردها در زمان گذشته، معلوم فعل چی؟ فعل جهد. سه تا غایبی مذکر به آخر رسید. میگیریم سه تا مؤنث را. اکنون در سطح مؤنث صاحب کتاب میگوید که اون سه که مؤنث را بود، یعنی که این سه را بیان میکند اکنون، سه تا مؤنث، اون سه که مؤنث را بود لم تضرب نزد وزن در زمان گذشته، صیغه واحده مؤنث غایبه معلوم فعل جهت نزد وزن در زمان گذشته. اکنون اینجا در نزد و مرد، نزد وزن، اما وای مرد وزن در کجاست اینها را ما تفصیل دادگی هستیم دیگه، باز نمیگردیم، یا که نمیزنن وای ها دو مرد کجا در است، نمی وای ها مرد ها، یعنی این چیزها را تفصیل دادگی هستیم دیگه، تکرارش نمی کنیم. همون در چیزی که در فعل مضارع گفته بودیم همون گپا است، فقط اونجا در میزد در زمان آینده بود، اینجا نزد در زمان گذشته است. ترجمهش لم تضربا، ترجمهش نزدن ایشان دو زن در زمان گذشته، صیغه تثنیه مؤنث غایبتین معلوم فعل جهت، دو زن غایبی معلوم فعل جهت. لم یضرب نه، اینجا گفتیم یکان تغییر نمیابد، زیرا که را مبنی میگن این تغییر نیابنده است، شخص شدگی است، به همین حالش میستد. خب یضرب، لم یضرب نه، نزدن ایشان همه زنان در زمان گذشته، صیغه جمع مؤنث غایبات معلوم فعل جهت، نزدن زنها، همه زنها در زمان گذشته معلوم فعل چی بوده است؟ جهت، و برای غایب های زنها. اکنون شش تا غایب به پایان رسید، میگذاریم در شش تا مخاطب. چی میگوید؟ صاحب کتاب میگوید که اون شش که مخاطب را بود، اکنون شش تا مخاطب، سه مذکر را بود و سه مؤنث را بود. اون سه که مذکر را بود، اکنون را توضیح میتید، اون سه که مذکر را بود لم تضرب، لم تضرب، ترجمهش نزدی تو مرد در زمان گذشته، صیغه واحد مذکر مخاطب معلوم فعل جهت، نزدی تو مرد در زمان گذشته، لم تضربا، تو یک مرد، لم تضربا نزدید شما دو مرد در زمان گذشته، صیغه تثنیه مذکر مخاطبین معلوم فعل شما دو مرد، نزدید شما دو مرد معلوم فعل چی؟ جهد. لم تضربو، لم تضربو، ترجمهش نزدید شما همه مردان در زمان گذشته، صیغه جمع مذکر مخاطبین معلوم فعل جهد، نزدید شما همه مردها، از دو کس زیاد باشه گفتیم. اکنون سه تا مذکر مخاطب به پایان رسید، صاحب کتاب میگوید که اون سه که مؤنث را بود لم تضربی، لم تضربی چی میشود ترجمهش؟ نزدی تو زن در زمان گذشته، صیغه واحده مؤنث مخاطبه معلوم فعل جهد، ببینید نزدی تو زن، این را اکنون تو زن را از کجا گرفتیم؟ این را شما خودتان میدونید، زیرا که در فعل مضارع توضیح دادگی هستیم این چیزها را، اما نزدید را از انمی لم گرفتیم، اصلا بود میزند در زمان آینده، انمی لم درامد نمیزندش کردیسای، نزدش کردیسای، نزد در زمانی گذشته. اکنون لم تضربا دو زن باشه چی؟ دو زن مخاطب، میگویم که لم تضربا نزدید شما دو زن در زمان گذشته، صیغه تثنیه مؤنث مخاطبتین معلوم فعل جهد، دو زن نزدید شما دو زن. اگر بسیاری باشه میگم لم تضرب نه، اینم به مثل این گفتیم شخص شدگی است و این مبنی است، میگویم لم تضرب نه نزدید شما، نزدید شما زنها در پیش من باشد، میگویم نزدید شما، نزدید شما همه زنان در زمان گذشته، صیغه جمع مؤنث مخاطبات معلوم فعل جهت، اکنون این برای چی بوده است؟ شما زنها جمع مخاطبات، فعلی معلوم فعل جهت. اکنون مخاطبم به آخر رسید، بعد از این چی را میگیریم؟ میگوید آن دو که حکایت نفس را بود، یعنی آن دو تا که برای متکلم است، یکمش لم اضرب، آخرش ساکن، لم اضرب، ترجمهش نزدم من مرد یا زن در زمان گذشته، صیغه واحد متکلم معلوم فعل جهت، لم اضرب نزدم من مرد یا زن در زمان گذشته، لم نضرب ترجمهش نزدم ما همه مردان و یا همه زنان در زمان گذشته، صیغه متکلم ملغیر معلوم فعل جهت. اکنون این بود فعل جهت، و در باره اینها تفصیلات زیاد در فعل مضارع گفتگی بودیم و تفصیل زیاد دادگی بودیم، پس اینجا ما احتیاج به تفصیل زیاد نداریم، به همین معلوم فعل جهد را بیان کردیم و معلوم فعل جهد به آخر رسید. اکنون اینها را چطور که فعل مضارع را ما 14 صیغه را یک جا می گفتیم، پس اینها را همچنین باید ما 14 تا یک جا گفتنش را در ذهنمون خوب داشته باشیم. دقت بدید، مثلا یاد داریب، لم یاد داریب، اکنون 14 تا اش را میگیم، اول 6 تا غایب، بعد مخاطب، بعد متکلم. میگویم که لم یضرب، لم یضرب، لم یضرب، لم تضرب، لم تضرب، لم یضرب، نه، لم تضرب، لم تضرب، لم تضرب، لم تضرب، لم تضرب، لم تضرب، نه، لم اضرب، لم نضرب. در جای همین قتله را بیاریم، اگر میگویم که لم یقتل، لم یقتلا، لم یقتلو، لم تقتل، لم تقتلا، لم یقتلنا، لم تقتل، لم تقتلا، لم تقتلو، لم تقتلی، لم تقتلا، لم تقتلنا، لم اقتل، لم نقتل. یا که مثلا ذهب را بیارم، اگر میگیم که لم یذهب، ذهب، یذهب، پس میگیم لم یذهب، لم یذهبا، لم یذهبو، لم تذهب، لم تذهبا، لم یذهبنا، لم تذهب، لم تذهبا، لم تذهبو، لم تذهبی، لم تذهبا، لم تذهبنا، لم اذهب، لم نذهب. انا میتونم هر بابی را بیارم، مثلا دهرج، یدهرج، لم یدهرج، لم یدهرج، لم یدهرج، لم یدهرج، لم تدهرج، لم تدهرج، لم یدهرجنا، لم تدهرج، لم تدهرج، لم تدهرج، لم تدهرج، لم تدهرج، لم تدهرجنا، لم ادهرج، لم ندهرج. و آخرین مثال میاریم، باب 15 استخرج، یستخرج، لم را در اولش میمونه، میشود که لم یستخرج. پس میگویم 14 صیغه اش رو به این طریق که لم یستخرج، لم یستخرجا، لم یستخرجو، لم تستخرج، لم تستخرجا، لم یستخرج، نه، لم تستخرج، لم تستخرجا، لم تستخرجو، لم تستخرجی، لم تستخرجا، لم تستخرج، نه، لم استخرج، لم نستخرج. پس این هست 14 صیغه هایشون. پس اینها را شما خودتان چطوره که غایب و مخاطب و متکلم برای یک کس و دو کس و جمع و اینها را ترجمهشان را خودتان در دفتراتان بنویسید و یادرس کنید که مثلا لم یضرب، نمیزند وی مرد در زمان، نزد وی مرد در زمان گذشته. لم یقتل، نکشت وی مرد در زمان گذشته. لم یذهب، نرفت وی مرد در زمان گذشته. لم یدهرج، جر نکد وی مرد در زمان گذشته. لم یستخرج، یعنی طلبی برآمدن نکرد وی مرد در زمان گذشته. همینطور ترجمهشون رو، باقی موندهشون رو نوشته بعد حفظ کنید، زیرا اینکه این بسیار برای ترجمه کردن زبان عربی به تاجیکی براتون فایده های زیاد خواهد آورد. پس این بود درسی 13 ما و شما. درسی 13 را در اینجا به پایان میرسانم و یک و یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق باشید. بارک الله فیکم و امیدوار هستم که از این درس ها فایده به دست آورده باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.